σύννεφο από το καιρό, μοναχό μες στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σα φτερά που δεν γνώρισαν χαρά πάλεψα με το κύμα. Κι είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Κι ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φίλι, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη γη που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήραν πονηροί το όνειρο και την αδειή και φεύγω πριν αρχίσω. Σαν σύννεφο απ' το γυαλό μοναχό μες στον ουρανό θα 'ρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' αφήσα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου, θα'ρθω ξανά απ' τα παλιά σαν το πουλί απ' το νοτιά την πόρτα να χτυπήσω. Θα'ναι μια άνοιξη πικρή, πολλά θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω. Θα'ναι μια άνοιξη πικρή, πολλά θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω.